sufur ko ko te ku ndar kana kadim sar nyana ko diu dali ka fofu lan dido ma afati ata alai be ma o chai alai be ma le ta mi ta ne kara ge dwara dar me jati datara alai musa jati datara ko ka me mi kalam na chai du ke baba te ti dar ka di ma wa oho nyar kana fa alai musa ne alai be ma o musa be na toro du ga o e so man ka si la ma ya ti o o ma nga be ba bu am sa de ala kuma na ko yoro sara yar maji ka denya na woro ni kan zo koro afilana kana na tugu de arlu nausi ale enda naumi ni eke na ibuduru mo sulama ya ka ben ki da wile sulama ya ka nya kai e kama kangwe na ta ki nya gbe nai ila vreni ila ga ike toro so onbe mu zo ka toro so ka toro rando ba ti tara wote e be wora lam ne toro so onbe ka ba nyi ni ka dondo e boru ka sulama ya na gbara ei ka masiri ta ka karta masiri na yo wo bi ko bi ra bi ko ko fare ko dole ke kar ko tiya abiye do ban barbari ya lera ni aka jama aka kekere yi ati mario wote wote muso do miri ara fo e ni min ke ka nyum soro wo ko so are nyu tirigi du ma ko e toyi ni ta ni ne ke ki ata do ma do ma mo mi be da na wori do me ka tele ko anya ko bo na ilo e baba am yo sawa baba he geto di di o dahira abe ta ka boli tawo arka bakara ye cho hona musoru ni basi lakum ata fan balla ta kari re tugu allor tugu ni fan ki tugu ta ile bu ye ni aga ta ka fa musoru do be bore ile bu e ka fan soro allah ta fan soro na yora tur bara de wa tarkul hiyanati law fi gaibati fi firasi wa malihi wa baitihi kana ke jamba do ba yara adewe kan kana to mo gbere ke de wedun arka to mo orka ke de wedun halika firir ka data dun inna lillahi maria konondo wol be ke ni amusuti e ni lam arka di ma sunguri maria konondo e ka do nai bu na sawa yuri e ka de ura sa sawa yuri akara jori san kon do woro ka ba tra jori wo sha wara ta kan yama ya ka fun ke ko ka ta kiyama na ola le ke gbere ki de wedo sa wa tu be wuri muso ka se ka si ke gbere wo fe ati igbo yan o ke tu o ba na ando le fo ele o ni bo e ka de ki igbo yan tu a lo ko fitin mi le ba lo ni ka da wa kala lo lo ele lo to koro ni mi ma ko juma le ba ara mo ta ra tre di lo lo ele bora ni nyan ba to logo doy logo mi jole wu lotugo parfum bo bare logo mi jole wu lotugo abana le tay lota logo do na le ta wa di gwa bi gwa parfum gwa so no de gwa ngo bi gwa parfum no wa sa ke hoto gwa na sa ke hoto wa al haya maria fer hasan maria cha ya to ki a jate wa min an nisae e muso ki jamba wa ri kana jamba che bangile be muso yi andale bankuri mariri akanani kunani kelesigi akanani kunani kelesigi kojugu tada akanani made do masigi lado che na degi kana fo e afere bi tanti wura so manti ko itaka kombota o wole na hun masara an sene do be fo buwo le bita foi foi foi le na e ko ay baba baba akogo saware ko ndi ka kiringi le boka asigi wo be ni ale ngonu wo ko tawu lara de sutara sutara musoro le tawo hona libasu le be mi o mi e ni jamba ni kana ni kuye aya kunti ga buwa ma e ta na ko tende jamba lo wa mina ni sa yi asan e ka so nyani ke muso muso le ka ke ku kunti ga ma fai ka tin sene ka na yi sene mutai halala yi ko ko le ka ta ke e ka ba bi ka ta mo fanda e ka koko ke ka ta mo fanda mi be ke ta yi mi be ke ta yi ma fai ati mina so nyane tugulo ni ali baba desera nya fo kala jamana no limo mi sera musutama e ma kesiye lo fiere aro de jombe wala logo fi ba ta logo dura wala ka logo fi rata sa o sana o kemi o beni wele koko cheta mbe ni na be ko ato ye se ka nam ja bara lala bani ya ta fi be ni musota o ta nda sula ma ya do ye nyar dari ni musotu ki ni dari ko ya nyi ka ta nyane ka ile tuga son lona jigira ni ta fanda fitini fitini dorbe sare ko imusa ko kara wuruka ko hoyoru mo nana dar ko gora ko fitini ya dia meta ke nana ni lele ka kosa ele na lebiya baragilo akulunde aya dia ta ta tu su sila ma yame ba oma ala se asaki kele ta ka ni do mesara na lele do ma san o jurumu dora aga koro si abiya nubu akesi ki baru wuruka waldi musurma keme nani aya nyasuma kwa kwa ti borke ko ye dolanka ele tu ya lo duru ya gbele tian ye cheme laka e ka cheme laka e tembe ka cheme bila susura ka ta ni cheme nani ye jangalo lo la wari e cheme ta ka bila susu ye ka cheme nanta ka ta san ke cheme mi ka bila susu ye te ki che javalo so nyan lo mu ni ya di che yere ye wo lo ko so nwanya barke afo baba ni ngata lora ni che ke sa o ka turu do manga ka wo ta hali che ke mi ya sa mi si mando te jangalo ko ba si mana larabani ya ta fe sila maya ko ite tolo ye larabani ya ta fe wa baiti he kana ke ja za bontura bonkor bon ke biya musota wa tiburaiha yesu ma koroshi wa ta hadul fam bi siwaki ida koroshi misikunu tibiru ye ba maka lalay reka e te fariso ma dia dawamu zinatu bi hadarati ni ke bay e yar masir wa tarku al gaybata ni ke ka ta duwa do masir nan ya rasya ma dabla ikramu ahlihi wa akaribihi kenna ababa alamoru abunya nyata na le baba bay nyata na le ba nay ndoko en ke afuru ma o fanka yali boy wa taral kalila minhun kashira ni aka fitini ke afu shama wa bam musu nyana man son yi irjalu kawamuna ala nisai yer kan ka muso minyi no muso le bami ye arijalo wala ko sa ya kir ka tahayyaru lin nufikum sanal al kadasas ko nyar ka fa ka muso tara ko ti de ko ni ni ndo ko ni be la jiri ndo ko ni be ka tara la jiri jugu dota ye ko do nyini yere muso bi ati furu da tahayyaru lin nufikum e yere korosi e mani la duwa korosi ah ko mami an mogoru am be na gbere ara de kutubu usana mo pura ka yere sumandia ka monturu sa wa nani ka waki sisiri wole bela siri nyumai wole bela siri nyumai mo kaka sega sega kada furu ka okele ama ya ko gula ko furu ale furu ko kaka ketuluna mo be ni le tara wor furu ka ba e ki la siri tiane ta abadan furu ke duwa do be ni ko furu abadan etisa o ke fio ho ka fio bo siara abada etisa o ho ka fio bo siara le de e ko duwa si ye hal miliyar ka law ka e yar ko si wota kala ka ko ne yar jate le kisu la ba fi reta kurana ko manar kan bele ma mina vi ya salati ra ya bakara ka fa fo ma rabiya tijaratu homu mara biya tijaratu homu akurume tono soro eka furu ke furu tono dole bedeye ite kara kafiriye eka tono soro furu ra furu tono dole be mamadeye e mamadeye kara kafiriye mule ko so meto no soro wa maka no mata di eti te kana bagai ngo so emma koti meso emma koti te kana ra sami be muso tara emma bodu akorosi sami le tube ke tara emma bodu akorosi kubelen baleta tahayyaru lutufikum mani ya ta ladu amna tolon ta da moro ya ke muso le ta ke de kolomba wala ke le kuma adu koloye nga miseli nani yara nyu fuari yara uta suruma bombo le mama bilara anaka bila ni ko muso tena la babila leka ele mo da banza miti ka mor ko matata e ko duwa korosi arka sungu mi di mata amama ka furu laba sungu mi di mata anaka furu laba mala woro la ya fama ina ko kono sijara tu ngwa makanu e makubera kele filana mama muso woka chemu na kadwa kurujara na woka kadwa kurujara alika mama dendi ama ebe kurujara mama bendile eti ayi ni katara kurujara yedoi emaya mama ka chemara emaya na ka chemara ema ba de adi emara Tatu nisa inada madu masuale dogo kwa sawana ni me city kana fasi kumso denda ha ba ladi fasi kumso de yeta afa na ye dile kwa kiden kana fasi yakende aka afa ko nga fasi yale ka kasoro yemu bai wa makanu mazadi ema jateri leka wa makanu mazadi rabian nani na ninja abi mesoro kini ya momu sokoro furu abadan sulama yadu kukele urati lera anu tibu nya abada ema osoro bunya kao halika ke walijuye abiribe batila yali jatera wala kana jatera Asafula, kokondara tutu muso yo, agate nga kokaze, wala bemo, alhakili wako ujwa. Kata tutu ya keni muso ye. Che dole kafwefo ni kakawako ya koka mwambe tondo kena kena konuma na ue, ni maguru sita u, hatina konga nyamu yake. Alai maiko umele u, konia maguru sita, hatina waka nyamu yake. Kala moja le domra lewe, konia maguru sita, hatina waka nyamu yake. Ele ko muso mifuru nyamu ya rata. Aleze ka gonya mo ka bale tei. Aga ngoma eme. Ora abu so man da ni aba jayo. Ehima ba se bara so ko so mabohuwa. Wo se ka wo ye diri mo ye diri wo so. Tijara tuhomu. Tijara tuhomu. Kami yar me ka ali bo fara jangu bi kara. Kata muso furu nyam go yara. Kana fa ko e fasik muso. Ati ko e kan zo dile. E fasiki ke na yele se ke doke siti nani mi be ale ko ina wole be mi eta sita ina ta na yo rofe an heke jona wo heke wo ka heke bi eta muso heke jona bi to anti he bi kuli marufi ke ka fo fele fo ko yake baba ka ke wo ka to bi eta wo ra ta wo do ta na kekele do ni do ta ti kekele na ka be na jona 10 ba me na doko ho never ba me ka na doko onho buri ler 4 euro ba meta yan jigban doko onho 5 euro ba meta jigban jande doko lawru la bie mbonfula doko onho la seri seri bie mbonfula doko ebekele adele ko nana mota duwa ko milade ko ndi ake ni agbela bie ye ni la imuri toro ti ayin ka me wo jara bi le do kan soro wa min zalika ijabatu halahu ijada ha ila al firash mi akoko ko le ke ko yake yake akwa jona bejumale kana de wetu aka kana si manta katulunge arajula kan garo ko sima bi mana sinve sinve tuta simana kurta simana furta simana simambe kata si kiefeleye Sierra Barake Simana Boru Sutute Simana Kurute Simana Tute Simana Nyaya for Siman later. I was an animus over Nano, Simantrika to Domo, Simandamu Wasigi. Was on a Simon in Tara and Amoduaran, Kata Siva Ulum, Willow, Musobelevel, Eto Telkan Adimo, Quatu Siva La Natia Malayakatu, Walna Ajima. لعنتها الملائكة ملغار يا دانغا وناس مغنيان مربي يا دانغا لعنتها الملائكة وناس أجمعين ملغار يا دانغا mɔgɔ bia ya janga foka tara se dugu bɛma foka tara se tere bɛma a sɔ se ma bɛ a tɛ taa kanya ma ta sera ya ɲini k'a di a ma a dɔ sera ni yɛrɛ yɛrɛ ma n ta kawandikɛtɔɔra ka n tando ka n tando ka n fo k'a fɔ karamɔgɔ sira ɲini wo tɛ ko kan dɔrɔ cɛ k'a fɔ taga sen fɛ a ko mɛn kɛn dɛ cɛ k'a fɔ taga sen fɛ a ko mɛn kɛn dɛ tiɲɛ do tɛ ala ka siraya bilara jɔn ka siraya ɲini وكاليل ماني ميتان بيان سمانا كيدو بي اسيمان بلا سوا موسوكا كليتا فلاتا دوبي نيا كفلاتا كليتا كا سوا بي كي كتا بونغا اها وكانا باتو نيا كدو بونا تو لامي كديا موسويلو كورجا بافه كورجي بو كورجا كورو فان بو كورو او فور فور مي بي كي يا كابيه كونغو كديما dɔbɛyi bilankɔrɔ bɛ y'o diba fɔ ye bonya kɛ ni a mɛ bonya kɛ fani ti fori kurujara ɲini k'a siri ni yɛrɛ sera k'a sɔ m'a ye ayi fɛn min ɲininka tɛna k'a ra ni a mɛ fɔ ye kɛ di le ni cɛ ka maga muso ra k'a yɛrɛ gbɛlɛya dɔgɔ ma n'i ti se n'i ye sele sawari o su kɔrɔ o su ya tɛmɛ o tɛ gbɛlɛma dɔgɔ ma min ya k'a kɛ tan ka n'a yɛrɛ magaya o su ka kɛ den ye o den ye n'a yɛrɛ gbɛlɛya kan makalilu mani a ti bɛyi a do kɛra di ko cɛ den tun yɛ tɛ a kun dɔn e k'a sama a tɛ sama mangan mo sama ale nɔɔtɔ ka mani ayi tun yɛ ɔtɔ mani e k'a sama a tɛ sama muso muso ka la k'i ɲɛ ta k'a di dan d'a ma e ka ko ɲini yɛrɛ ye dɛwɛ ta masara bi y'o ta bi tɛmɛnen kɔ bi sibiti ara tɔ an y'a sun bi. wakalilu mani muso tutu bɛ jantiraya kɛra a cɛ tɛ tutu muso a bɛ jantiraya kɛra a cɛ tɛ ɲamɔgɔ cɛ ni a ɲamɔgɔ muso yɛrɛ bɛ yara a cɛ tɛ a do kɛra bi ye taa ka taa bɛn cɛ o la masa k'a fɔ k'a gbɛlɛya a k'a fɔ k'a ko i ara ɲɛtiri n'a tara ara ɲɛtiri n'a ta ila an la azi wa azi he ila an la. ngar cɛr wo ni bɔ cɛr ngar muso ni bɔ ar ka nar far juru sisan ar cɛr ma cɛr ar kana ɲatir na fisaya ar musoru ma hali wani mine bɛ ka ko an ka mama ka ba muso kora a ma kɛ ni ma waani o ye ko sɔrɔ o ti limam ya tiɲa o ti karamɔgɔ ya tiɲa hali ni ka wuridi ka muso si mana ka taga dugu bɛ e ma yafa dari k'a fɛ hɛkɛ le sɛwɛye e ka nanfilasɛri ka taga dugu bɛ e ma yafa dari k'a fɛ hɛkɛ le sɛwɛye e ka don hewara e ma hɛ dama dari k'a fɛ hɛkɛ le sɛwɛye bɔn ni cɛ ni muso ka si siyɛden kelen kelen biyɛ ɲare janiba ko siyɛden kelen kelen biyɛ baraki lami a lakarira siyaba ari ka cera ɲininka ala jɔn ari k'a ɲininka ɔn ari ko siyɛden kelen kelen biyɛ baraki dagamutale do baara o kun a ko n'i ti ka ɲɛmɔgɔya le kɛ mun ti ye sɛbɛ ye o kosɔn muso ka si cɛ fɛ baraji muso ka si cɛ fɛ baraji ɲamisi ari ka kojugu kɛ jurumu ye sɛbɛ ari kɛ koɲuman tugu baraji o koɲuman baraji le muso bɛ bana ta muso de bɛ ari taa kongo ko ari ti se ari cɛ fɛ ko siraya baara faniya siraya ala ye lɔ o yɔma tugu la sara ye ro asa ni ye kalifa ari o muso muso ka ba kparara. Kwati sife parara kwati sife etu ka kari ka bwako furutarte o sira yawo buruma hal de fitiri lo basi tarawo kala mabuda man Allah hinara na mabuda man Allah hinara na kuma in folam na ngar mabuda man mo nyama kadegi katra kodo si bani am do tie kadegi anade kadubona ko kala mo ka fengo ta sibenga ko tamara ta ko tamara ko ta ngwa ngamo ngwa telmisi ye ko a tɛ ni misi ye muso mɛ n kɛ n dɛ wuli kosɔn a tɛ si mangan na ani n ba nara bɛ kelen asira muso y'o dawari tigɛ cɛ dawari tigɛ n y'a ɲininka a dawari tigɛ alayi mun de ka alayi mun de b'a la ye furu tigi de bɛ nin ye mille ba fara ke ta mengen da faniya kai ti Allah mille ba fara mu ti ta ku mengen ne do akende Allah ti lo furu ta to be ke be tu ete furu ye fani ke fani dite fu fu ite mimi anga furu siro andi gibe ke mu nkono mi ona na ba furu da ka furu ba mitu anta mara ora heke filana muso ya ire lalawa kini ire koro kini ire koro kini ire koro muso do ta landa boyo e ka fani sa e fani lo alfa lo boyra ayere ele na likana ya yete ga ka ta ya yi ya yi lo boyra ye ire tando ya ki der tando ya ki keke der tando ya ki bo tando ya kana cho to che mu kasan ko ke ne ka ke to do ara kolonte akotu ka wa le nda zuun koto koto kwa jia le nda ju eno ilu akwa vera aya wa inna lillahi karam wa ni ka tasar so lara ka bebe de ni tasan ni ke ke to do ara wanya ba ko aka pade zoro e mana ta ki to tu nae afani nyanmo atasa nyanmo bi da ramu ara oho nyanyiri nga aramu atasa afi sa momi dominika ramu be kenya ara kridi hali ka to do ara kata di anga mo limami makike to yalla ta amina ngoso ta da tikri kafo ala su ama lagun ya li su alaba ta tambe ni Allah kamalu e ke ta sami katia ya yelema e ke ta sami katia ya yelema ni ase ko mese ka se se ko ka se ka sa baragilo mu dunya daru amale ana na ke kadu wale ana na ke kadu wale e la la de anta baroka atawana min na fo si amole ko to ya tike tike ke tata e yere taka e yere taka kana to todo e mera ni ba fura ni arka fa muso sara di arko aka nyamoya te e jigira ka bomo dura kende e baba ko mendo be dura ko mundo kwarki e muso mina ni kee ni ti jigira ka ular ko sara ti adiye ale gele sara dura ma e ko e bomo le kwark ko e muso ko no mana tere ele me ko no do ta misri ta ye de eka momo ya jeta be ni mani anyin ngale ko baba lai ma ke to ke danga ma lai ka na ko bana wa fa ndu kan bi go ando kutubu baba kale ti alla kare ta santi alla kare ve ti alla kare mu so do halal ka kurke do sunya imangu mu ka so nga kan yo wa be ah ara korside o de he ka nyuma yo de iya kalal hayau ni maria tawala ka bomusora ka ba ala ta kurke aka fiyor kurusu ya sunya aka sunya ta do aka surati abode wala ti wala wala ku do toma otoma ti e wato ma ti e kalendo ba fe ver ba fe ka za mi ngiri biro aka ta o eta sante ame eme sanga ke edi moni ai ta samba fe ni ta samba fe sunde ebe ora kini muso mi na sonya na maria yebna o ko so ye era koro si tuku ko bo ko jaja kema anani na lo ni lukun go ye luta lalala nyar nyir nga to koro si nan koro si muso ni ke jonle kan ka te muso no muni e ka yir baba to ma nzi gen ba akoko le tawo akoko ale kidisaz nifun maida ka to koro si ko nyana maya tarangele luta ka tika dominiko koro si toko bal yara toko no yara musore mi lwana lo to lo ni muso ka se ka ta ke tian ka ba ka ba le se ka bo yana ni ngola lo na yo ko ko ko ri an lo lo ngara tan kuma to to ni o wota ni bekele alo ben nani ha ma ka an ga ta kan ta duwa jana de ye ni lo ni bekele ha mbila lamba bi alo do ben nani na ke mbila di maka ke mbila di maka ke mbila di kwa dia ta marteu mita asia mita do ele ta do era to ta rami ni ka kemen fula fula le dinita ware yese ka fo nga kemen bilo le ti sare tiri ka kunyu man fo duwa na olibo e ka na lo muso mi e ka lo ndadu aboro a dogo ya o halilo na kemen lo kana dodo aboro alati mina lona ko men bere gatuna mariya ka ye lona ko be na biyen ma bere sarbon ma bere ena tan wo ko yemi lona ke nyana na tare ta je nyini kana bi lona ke ma ni lo fa fa rawo e ti afo dere ko ta fa ma bai ko ye ke to yawo ye na lona ke tere ka fo ena mo tu juma bi ani ye ni ma bere me mariya ti jakala le hayawo ni mariya ta ala ka ba na mo ce fitini muso kele balati balati baran mo toke na lazi amenye na muso baran ko ndo naka jiganga ma sake ma kala mo muso ti fiir me sama sake ka ko anda muso doru yake yamsi jawa mu be shi barar ke urutu tututu fulu na ke na ta ina ta ko turan duka kala mo ko mi lu na ke ta na ta anga sami bo bo ta kara ke mi nani fere ko ni ke mo woro le abo ka dia ma fitini kala ngala biya na ku tin de ku jahal je ki rodo a jake ti awon de bule tamie e ta kuri jara ta fori yake nilo na ke kabla sira kabaw alai mo to ran dika jurmi sara ko akara ke nan ni ya di ta mariya emina do mena si da kritai ngumu ha e ta do ma ko tai do mena kili manzi tai lo na ke yare na ku suru si ta e ja kala al hayau alal salau alayka la hayau kai se kobe yo wo kaba hanni dina se kanni sala ye yeso ka ta kontu di chema e ele ja te ti avo bi wo bi duniya mbay ni di jama baura ni ka ye muso ka denje ko na afo ko ko te yo akili ya mu ngo so fami so ngadi duniya fa mbi di wole ko ko fa sa wale wo so ngo be gbele ya ba la ya kana gbele ya be se dawa ko ngo so beje wo ike mi ke arka ba kala ma ndi se ka sa anga ye ko ikama ta ho ya ta to eh me mi nga bu no le ga nya ka ta ho na be se go asi ha ko to ku nya be se go asi anga ka ta e so wa ma ho wa ba ga ba ngo ko ho ama anga so no nu nya be se go asi ya ko ale be ba ko ale ye ba be se ma ko to mbo ye na mi o ko to ku abura sa anga ti so ko sa ngra do ama za ka be se go asi ni be sai jibo dia sa sina nyo nyo le bete bo nsa ngoe ho a ko fam be sai do bo ni matu ba ke ru sa ni bi e ku ho de nyo e ti ma a ti me nyo mo bo ko ma bete go ashi ma to ko go ashi ma ni go ashi ma e ja halal bala e ja kalal haya o ma ba to ma a loru na kana ke siti ati se ko na kana laka a woro na mo mi ka ma nyoya me di che e kana ta ma nai hal musulu a woro bla na e ki e bo sa o sa si ya nyini che fe a ti e gina ni ala ki ke fanga tiye e fanga ta e che dia ma ba ti tara ni ala ki ke se ko tiye e se ko ta ka tiye dia ma si se be fe ya koru si manga se do fa ya ke na ma che ye ala ye tara so go fere ba ki tembe so go do sa ya ke na na eka samina soro ataya kurike nayi Allah ye sarabiye ma kana fonga ndato alama sene fitini fitini beza yake akana nikuye eta fitini fitini be yaka kalaka sutara kama sura maya mabarao andana nikuye ene tukuta manu ya doma bayi eto mati doma bayi eze doma bayi kwa e Allah ndu kusira kamisoro wole bemiye anyata kanyo diya manayi yata kakena na Allah ki minanayi ki yama laka siye sarasoro Azra, ah, ti da kamika, na ndatu alama, mi ta alama ko le bet alama ko ti muzukan sanaw, ah, ba yam muzukan, mesa mesa min dina ta fi ban ke loora, ko biye le betara nan nata, ma yakini dia ma yame. Ana ana ana. Wele o, aha, e ko to ma ti biye na ta fi ban ke loora, ni o biye le do muta o, e ki ta to alama o, ni e na do mu, e de ri a do mu, dan abi ka mi e ke di. Ija kalal bal ija halal ija kalal haya ni mariya no yara aga ma bom garza danga mai tan gelele na dum danga tu ni gelele na dum alaba heke siegi bana ni na yor dari bita maningo muso shi kana blar dari kuma min ti anyi ka me furura nga jona fo ku jonara ke muso ti si akefe ah ara dara afilana ekuro yimi ni muso ka fo nje tege ala ka mi kenan hun maita ala ci siama nga muso siama yi kemiye sa yemi furu kemiye sa yemi furu kemiye sa yemi furu duniya dana dana lo kola tete demi fa dana demi fa dana demi fa dana duniya dana dana lo ila muso furta wuru tu ka ko balaji ali bay o taka ebe koro ebe sara lamna muso korora ele korora ala kan dote wala ala ki ne dake blo ko kuma naw ado ebe muso do be le tara kan yake nyama doma akwa ti sa ya dar de meni ka kan yake nyama to ki ala dar ni ken kasa ko na ngoro ala to nya sa ki asoro kasa ngoso ni bora ko do kalama kanzira muso nyama siama le kesa ala kesa ni ngwa ka kanyamu ya te bagai inna lillahi inna ilaihi raji'un nyanyi ngao nyati kona kasado fara e dem ye na worota e dem to worota e ka worodo kasorale woni auto ma ba deka yo bi ase e na ka nyamu do worota te ne bekira kutugu aa a duniya si jinul mumi wa jannatu lil kafir si jinul mumi ni ne ude si jinul mumi ni no ya ma ka so lo mo ni ne kina ko to ni kina ne hala no to arka Allah dara rawo ango e masani Allah to nya sa kya so kata ngo so ni bora ko do kalama kanzira muso nyama siama le kesa ara kesa ni ngwaka kanyamu yake bagai inna lillahi inna ilaihi raji'un nyanyi ngao nyati kona kasado fara e dem ye na worota e dem to worota e ka worodo kasorale